Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Pınar Gökpınar'a teşekkür ediyoruz. Yılın son programında 2014'ün son Açık Yeşili. Açık Yeşil'in de galiba 7. yıl sonu programı. 2008'den bu yana Açık Yeşil devam ediyor. Biz de her yıl sonunda Açık Radyo'nun geleneğine de uygun olarak bir yıl değerlendirmesi Açık Yeşil açısından yılın en önemli çevre ve ekoloji haberlerini değerlendiriyoruz. Neler olup bitti? Bugün de biraz onu yapacağız. Yani 2014'te neler yaşandı, neler gördük? Biraz ondan bahsedeceğiz. Bu konuda çok her sene kullandığımız çok güzel bir kaynak var. Monga Bay, doğa koruma cıların en başarılı haber kaynaklarından bir tanesi, bir web sitesi mongabay.com'da her sene 10 çevre en iyi 10 en önemli 10 çevre haberi ve en mutlu 10 çevre haberi yayınlanır. Tabii bir kısmı çakışıyor. Şimdi bir onlara sırayla bakalım 2014'te neler olmuş. Bir de bu Monga Bay'e bakmanın şöyle bir iyi yanı daha var. Monga Bay daha çok tabii doğa korumaya odaklandığı için ağırlıklı olarak da güney ülkeleri, işte Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Afrika vesaire oralarla ilgilendiği için bizim yıl boyunca gözümüzden kaçmış haberler de burada aslında. Bu ilk 10 listelerinde oluyor. O açıdan da bir genel değerlendirme açısından iyi. Mesela birinci sıraya koydukları bu sene en önemli haber olarak verdikleri haberi biz vermemiştik, ben duymamıştım. O da şu: sıfır ormansızlaşma taahhütü yılı diyor. Bunu da kim yapmış? Diyor ki 2014'te hiç hayal edemediğimiz bir şey gerçekleşti. Bugüne kadar aklımıza gelmeyen bir şey gerçekleşti. Ve palmiye yağı üreten ve bunun ticaretini yapan en büyük şirketler yeni bu şeyleri... özellikle işte Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerindeki yağmur ormanlarını kesmek ve oradaki turba bataklıklarını kurutma işlerine son vereceklerine dair bir anlaşma imzalamışlar. Daha doğrusu bunu açıklamışlar. Aralarında Cargill de var bunların, Wilmar gibi büyük şirketlerin olduğu bir grup, çevrecilerin yıllar süren kampanyalarının sonucunda yeni palmiye şeyleri açmak için, ne denir onlara, plantasyonları herhalde, değil mi? Evet. Açmak için mevcut yağmur ormanlarını kesmekten vazgeçmeye karar vermişler nihayet. Bunun da önemli bir gelişme olduğu söyleniyor. Evet. Bu The Year of The Years of Living Dangerously adlı dizide çevre ve iklim konusunda, özellikle iklim konusundaki televizyon dizisinde çok ayrıntılı olarak başında Harrison Ford'un geldiği Endonezya ağırlıklı olarak bu palmiye yağı açmak için ormanları nasıl katledildiğini gösteren çok çarpıcı belgeler vardı ve ciddi bir hareket de vardı. Hem Endonezya'nın içinde hem de uluslararası dayanışma desteği demek ki böyle bir sonuç vermiş. Evet, yani büyük bir kampanyanın sonucunda olduğu ve... Ama anladığım kadarıyla Endonezya hükümeti de bunda bir ikna olmuş ve desteklemiş gibi görünüyor. Bu birinci sıradaydı. İkinci sıradaki haber, 2014'ün en önemli ikinci haberi, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iklim değişikliği ile ilgili ortak açıklama ya da ortak eylem denen şey. Biliyorsunuz bunu aslında konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama Çin'e gittiğinde, bu Asya Pasifik zirvesine için Çin'e gittiğinde yapılan toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin karbon emisyonlarını 2025'e kadar %26 ile 28 arasında azaltacağına Buna karşılık Çin'in de 2030'dan sonra emisyonlarını düşürmeye başlayacağına ve bu arada da o zamana kadar enerjisinin %20'sini temiz kaynaklardan sağlayacağına, ki yalnız burada ufak bir tabii hile var. Bu temiz kaynakların arasında nükleeri de sayıyor Çin. Karbonsuz kabul ettiği için böyle bir anlaşma imzalandı. Tabii bu her ne kadar iklim değişikliğini durdurmak için son derece yetersiz olsa da Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar %40 azaltım açıklamasıyla birlikte Monga Bey'in de yorumu, işte bu gemiye en nihayet Amerika ile Çin de bindi. Bu da hani Paris için bir umut olabilir diyor. Her ne kadar Lima'da pek bir şey göremesek de, eğer bu anlaşma olmasaydı Lima'da neler olurdu bunu da hayal edemiyoruz diye yorumlamışlar. İkinci haber de yine olumlu. Üçüncü yılın çevre haberi Ebola salgını. Batı Afrika'dan başlayarak çıkan, bugüne kadar 7000'den fazla kaydedilmiş can kaybı var Ebola'dan. Başta Sierra Leone olmak üzere 3 ülkeydi galiba, değil mi? Nijer ve Gine. Batı Afrika'yı ciddi biçimde sarmış durumda Ebola salgını ve hayvandan insana geçen, yani yarasalardan ilk çıkan ve yarasa eti yenmesi sonucunda insana bulaştığı düşünülen bir virüsten bahsediyoruz. Hatta bazı açıklama şeyler, araştırmalar iklim değişikliğinin de bağlantısı olabileceğine dair şeyler var ama hani çok netleşmiş bir bilgi yok bu konuda. Ebola salgını 3. sırada. 4. sırada öldürülen yerli liderleri var. Diyor ki şu isimleri unutmayın: Edwin Chota Valera, José Isidro Tendetza Antun, Jorge Rios Perez, Leoncio Quintisima Melendez ve Francisco Pinedo. Bu isimler geçen sene sadece kendi topraklarını savunan yerli aktivistler oldukları için Amazon ormanlarında öldürülen 5 yerli lideri. Bunlar yıllardan bu yana, 2002'den bu yana öldürülen 908 çevre aktivistinin arasına eklendi bu isimler diyor. Niye öldürülüyor bu liderler? Çünkü veya bu aktivistler, çünkü bir takım şirketler Amazon ormanlarında kereste ticareti, işte madencilik, tarım, HES yapımı, palmiye yağı veya işte fosil yakıt çıkarmak için falan. Bu tabii Peru, Brezilya gibi, Ekvator gibi ülkelerde, hatta Kolombiya'da var galiba kısmen, ülkelerdeki ciddi, yani şeyin de, hükümetlerin de göz yumduğuna dair şeyler var. Ama tabii Amazonların kontrolü oldukça zor bir bölge olduğunu da burada not etmek lazım. Mesela ben Peru'dayken biraz sormuştum Amazonların durumunu. Ciddi biçim dünyanın bir numaralı kokain üreticisi Peru'ymuş mesela. Ve tamamen Ant Dağları ile Amazon ormanları arasındaki yamaçlarda, ulaşılması çok zor olan yerlerde, ağırlıklı olarak da Kolombiyalılar tarafından, Kolombiya'nın mafyası tarafından üretiliyormuş. Yani hükümetin mutlaka tabii ki dahli olmadan mümkün değil bu işler ama hani mücadele etmeye kalksa bile kolay olmadığını da, bu kadar kirli bir ticareti şey yapmak lazım. Tabii bu da bunun bir parçası yani. Bu tür sanayi yatırımları da kokain ticaretinden daha temiz değil aslında bu açıdan bakıldığında. Beşinci sırada Brezilya'da ormansızlaşmada düşüş var. Gerçekten Brezilya'da daha önceki yıllarda da bu haberi hep veririz. Monga Bey hep bunu listeye alır. 2004'teki pik yaptığı yıla göre %80 düşmüş durumda Amazon ormanlarındaki ormansızlaşma. Brezilya hükümetinin başarısı olarak görülüyor. Hatta geçen seneye göre de düşüş var. Bunu da sürpriz olarak nitelendiriyor. Bu iyi bir haber. Altıncı sırada bilin bakalım ne var? The Grand Canal var. Yani Nikaragua. Evet. diyor ki yani dürüst olalım ki diyor haberi yazan Jeremy Hans, ya bu pek de dikkatimizi çekmemişti daha önce diyor. Fakat 24 Aralık'ta Nikaragua hükümeti bu dünyanın en büyük sanayi yatırımı projesini başlattı. Başlangıç için en az 40 milyar dolarlık bir yatırım. 278 kilometre uzunluğunda bir kanal açıyor Nikaragua. Ve ismi Büyük Kanal, Grand Canal. Veya Okyanuslar Arası Kanalmış diğer ismi. Nikaragua'nın devlet başkanı Paul Oquist bunu Nikaragua halkına bir Noel hediyesi olarak 24 Aralık'ta başlatmış. Ho ho ho. Yaptıkları şey aralarında Nikaragua'nın ve Orta Amerika'nın en büyük gölü olan Nikaragua Gölü'nün de işin içine katılması, dolayısıyla ortadan kaldırılması. Yani binlerce belki yüzlerce bilmiyorum kilometrekarelik alanda sayısız ekosistemin, ormanın vesairenin yok edilmesi gibi. Canlı türlerinin olduğu gibi. Müthiş bir kırım yani Nikaragua kanalı denen şey. Ama diyormuş ki Nikaragua hükümeti bu Nikaragua halkının kaderini bir gecede değiştirecek bir olaydır. Bu arada on binlerce yerlinin de orada o civarda yaşayan insanların tabii da topraklarına el konuyor. Tabii. El konuyor. Yani çok çok önemli bir durum var ve bunları yapan da solcu gerilla lideri, Sandinistaların lideri. İronik. Vatan satan diye hitap ediyorlar kendisine. Sandinista liderine. Evet. Ortega'ya. Ortega'ya. Bizim de tabii Kanal İstanbul inşallah seneye bu listeye girmez. Yedinci sırada Kaliforniya, Brezilya ve Orta Amerika'daki müthiş kuraklık. Kaliforniya'da üçüncü yılına giren 1200 yılın en büyük kuraklığı. São Paulo'da 20 milyon kişilik bir kentte ciddi bir su sıkıntısı. Bunların haberlerini zaten vermiştik sürekli olarak. Ayrıca Honduras, Guatemala, El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinde de ciddi bir kuraklık mevcut. Şeyde de hiç su meselesi konuşulmadı değil mi Lima'da sen oradayken? Yani onu ertelediler başka toplantılara. Peru'nun su sorunu konuşuldu Lima'nın. Hatta ben o konuyla ilgili de bayağı bir çalıştım ama henüz onları hazırlayamadık yayına. Var aslında. Yani Peru Lima'nın ciddi bir su sorunu olduğu, buzulların erimesi evet, vesaire bunlar konuşuluyor. Şeyde. Ama genel olarak birinci sırada asla değil tabii su meselesi. 8. sırada 2014'ün çevre haberlerinde yine dehşet verici bir haber maalesef. Sadece 2010 ile 2012 arasında Afrika'da öldürülen fil sayısı 100 bin. Ve bu yine 2014'te Afrika fillerinin 5'te biri yok olmuş. Aynı zamanda bir gergedan kıyımı konusunda da bir rekor kırmış. 1020. Sadece bir ayda geçen ay Güney Afrika'da 1020 gergedan öldürülmüş. Boynuzları için bu. Gergedanın boynuzu için, filler de dişleri için. Hiçbir önlem alınamıyor diyor buna. Ve bir takım çeteler, ormanlarda dolaşan çeteler veya savanlarda bu hayvanları yok ediyorlar. 9. sırada küresel orman izleme projesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü, World Resources Institute'un ilanı. Önemli bir gelişme olarak görüyor. Brezilya'da kurulan, ya bu dünya çapında kurulan bir sistem. Bu Global Forest Watch'un şey haberini biz vermiştik diye hatırlıyorum. Türkiye'de de aslında ormanların azaldığına evet. dair bir açıklama buradan evet. gelmişti. Evet. Bu sistem önemli diyor çünkü bu sistem sayesinde, yani uydudan izleniyor ormansızlaşma. Bu sistem sayesinde Brezilya'daki ormansızlaşma azaldı diyor. Yani Brezilya'da benzer bir sistem uzun yıllardır uygulanıyormuş. 2007-2011 arasında özellikle önemliydi diyor. Bu da iyi haberlerden bir tanesi ve 10. haberde petrol fiyatlarının çakılması. 2014 ortasından itibaren petrol fiyatları %50 azaldı yıl sonuna kadar. Bu da bazı yani marjinal enerji üretim biçimlerinin zarar görmesine neden oldu. Bunlar arasında tabii güneş enerjisi de var ama katran kumulları ve kaya petrolü gibi şeyler de var. Çünkü bunlar giderek pahalanmış oluyor. Dolayısıyla şöyle de bir yorum yapmış. Bu Keystone XL boru hattının sonunu çevrecilerden ziyade OPEC mi getiriyor acaba diyor. Çünkü OPEC durdurmuyor bu fiyat düşüşünü. Özellikle yani şeyi sürekli arttırıyor. Herhalde Kanada'yı, Amerika'yı falan sıkıştırmak için olsa gerek petrol üretimini durdurmuyor ya da azaltmıyor ve fiyatlar giderek artıyor. Azalıyor. Özür dilerim. 10 haber bunlar. 10 mutlu habere hızlıca bakarsak bir kısmını zaten söyledik ama bunlar arasında iyi haberlerden bir tanesi olarak Endonezya'da Joko Widodo'nun ya da halk arasındaki ismiyle Jokowi'nin başkanlığa seçilmesini iyi haber olarak veriyor. Çünkü çevre konusunda oldukça iddialı bir kişiymiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Okyanuslar programına 800 milyon dolarlık bir fon çıkarması iyi haber. Dünyanın en büyük parkını yapıyor değil mi? Evet. Denizde yaşayan hayvan parkını. Pacific Remote Islands Marine National Monument'mış ismi. Yani ne demek bu? Pasifik'teki uzak adaların bir tür doğa anıtı ya da evet. ilan edilmesi. Bir anıt, deniz anıtı. Deniz anıtı haline getiriyorlar adaları. Önemli bir şey. Doğal park yani. Onun dışında aslında ilk ona koymamış ama bence konabilirdi. New York'taki 400 bin kişilik iklim yürüyüşü iyi haberlerin arasında. Bence birinci sırada geliyor. Birinci sırada gelmesi gerekirdi. Onu zaten çok uzun Açık Radyo'da vermiştik, izlemiştik. Avustralya'nın en büyük, yani şöyle bir tane şey var. Yani Avustralya'nın 2014'teki yaptıkları ile ilgili özel bir haber var. Facia durumda yani işte mercan yataklarını yok etme girişimleri vesaire. Bunlardan bir tanesi de Avustralya'nın Tasmanya'daki dünya şey alanı olan World Heritage Site, yani dünya mirası alanı olan 74 bin hektarlık Tasmanya ormanlarını dünya mirası alanından çıkartıp kereste ticaretini açma girişimini UNESCO diyor ki 10 dakikadan kısa süren bir oturumla reddetti. Ve Avustralya hükümeti çok bozuldu bu duruma diyor ama böylece hani kurtarılmış şimdilik. Yani Avustralya başka bir yolunu bulup orayı yok etmezse. Ama Tony Abbott hükümeti gerçekten çok kararlı, yani bu şu falan mumla aratacak bir şey. Bir başka iyi haber, Japonya'nın şeyi ne karşı bir balina avına karşı yeni önlemler getirilmiş olması Uluslararası Adalet Divanı tarafından. Bu önemli bir haber diyor. Ve Yeni Kaledonya'da da, yine Avustralya'da değil mi? Yeni Kaledonya. Evet. Yeni Kaledonya'da da bir dünyanın en büyük parkının kurulmasını da iyi haberler arasına almış. Şimdi bir ara verelim. Sonra birkaç haberle de, bugüne dair haberlerle de devam edelim. Vermeden ben şeyi de söyleyeyim. En iyi haberler arasına belki ikinci sıraya şeyi de koyabiliriz. Son yağan yağmurlarla filan beraber Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun bıyıkları da kurtulmuş oldu. Türkiye'den hiç bahsetmemiştik. Evet, biraz belki dönüşte ondan da bahsederiz. Şimdi geçen hafta çok fazla kayıt dinlettiğimiz için zaman kalmamıştı ama Joe Cocker geçen hafta öldü. Onu anmak için çalıyoruz şimdi. Onun çok ilginç yorumlarından bir tanesi, bir standartlardan birine yaptığı yorum, Cry Me a River. So I'm true. I want you to cry. I want you to cry. Joe Cocker geçen hafta hayatını kaybetmişti. Ünlü İngiliz blues rock şarkıcısı. Ondan Cry Me a River'ı dinledik. Evet, 2014'ün olaylarını, çevre olaylarını anlattık, anlatmaya çalıştık. Bir tane bir şey var unuttuğumuz, belki onu önemli bir rapor, onu da ekleyebiliriz. Alternet'in listesinde var. Manga Bay'de yoktu ama bunu anmak lazım. WWF'in yayınladığı son yaşayan gezegen raporundaki rakam, dehşet verici rakam, 1970 ile 2010 arasında sadece 40 yılda dünyadaki memelilerin, yani yaban hayatındaki memelilerin sayısının %39, karada yaşayan, tatlı suda yaşayanların %76'sının, denizde yaşayanların %52'sinin yok olduğu. Bence yılın, belki de yüzyılın en dehşet verici haberi buydu rakam, evet yani. Bunu da not etmiş olalım. Evet, bir tane yeni bir şeyden bahsedeyim ben de. Dün gözüme çarptı, çok dehşet verici haberlerden biri. Uzak diye, Amerika diye bakmamak gerekiyor. Hepimizi, bütün dünya yaşayan vatandaşlarını, dünya vatandaşlarıysak hepimiz, ki öyleyiz. Dehşet verici bir bulut batı, kuzey batısında Amerika Birleşik Devletleri'nin metan gazından. Bu gözle görülmüyor. Fakat uzaydan şeyleriyle, özel görüntüleme cihazlarıyla bakıldığı zaman yaklaşık olarak 2500 mil kare metan, yani 6500 kilometre kareye tekabül ediyor. Eğer yanlış hesaplamadıysam, ve İstanbul'un, bütün İstanbul'dan daha büyük bir alanı kapsıyor. Onlar tabii Delaware vilayetini vermişler, eyaletini, kendiye kıyaslamaları için. Bunun o kadar şaşırtıcı ve çarpıcı bir şey ki, bu metan gazı bildiğimiz dünyayı battaniye gibi örten ve küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının en kuvvetli olanı, yani karbondioksitin 20 küsur katı kuvvetli. Yalnız daha kısa ömürlü olduğu için o kadar dikkat çekmiyor. Ama bu işte, bu flaring denen yöntemlerle, özellikle işte çeşitli biçimlerde petrol ve doğal gaz arama alanlarında sürekli yanan bir meşale gibi, bütün geceleri aydınlatan, ortalığı da mahveden parçacık etkisi ve dumandan isten, oradan da çıkan, bu rafinerilerde de vardır aslında. Evet, evet. Bütün falan hepsinde. Bu şeyden uzaydan görüldüğü zaman bayağı batı, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısını kaplayan bir korku filmi, dehşet filmi. Bu nasıl filmi daha önce fark edilmemiş acaba? O ilginç. Evet. Ve yani bu New Mexico eyaletinin kuzey batısında tepedeymiş ve aslında yeni bir şey bu. Washington çünkü Post'ta fracking'den çıkmış kaynaklanıyor değil mi büyük ölçüde? Evet, herhalde. Yeni petrol yeni arama yani yöntemleriyle aslında, ama gene de epeydir de devam eden evet bir yöntem, fark edilmeliydi. O kadar büyük boyutta çıkmış ki ilk 3 sene önce inceledikleri zaman ya bir yanlışlık yaptık, bizim ölçüm aletlerinde ve metotlarımızda bir hata olmalı demişler. Bu kadar büyük olamaz diye. Aynen öyle yazıyor. Daimi olarak kalacak. Yani dağılması söz konusu değil. Doğal ömrünü bitirdiği zaman ancak bitecek. Bir yere gidemez yani. Rüzgarla falan dağılacak bir mesele değil bu. Aslında gözle görülür hale getirildiğinde bir hafif küçük bir animasyon vardı ya, karbondioksitin yeryüzüne dağılımı. Evet. O da çok yani gözle görülmediği için tabii facia görünmüyor ama o şekilde vizüalize edildiği zaman o da facia bir görüntüsü. Belki bunu da yaparlar. Ben evet ona rastlayamadım. Bunu dün gördüm ben. Common Dreams'de gördüğüm bir haberdi ve hakikaten kayda da yılın son uğursuz haberini böylece vereyim dedim. Bu en önemli. Bir de yani şu da çok düşündürücü bir şey. Türkiye'den gelen Hisan Çandır denen yerde Antalya'da bir doğa harikası güzelliğiyle, hatta Expo 2016'nın Antalya'da düzenlenecek fuarında sembol çiçeği şakayık, onun sembolü seçilmiş şakayık çiçeği. Onun da doğal yaşamı olan bölgede 800 yıllık sedir ağaçlarını taş ocağı için katletmişler. Ve bu o kadar çarpıcı bir şey ki Ekizce Yaylası'nda büyük bir tepki göstermişti. Asi Yaban Keçileri grup bu diye bir şey var. Kuruluş Metin Atasayar, onun rehberi, o Roma İmparatorluğu'nu gördü bu ağaçlar demiş. Bizans'ı da gördü, Selçuklu'yu da. Ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni, yüzyıllardır ayaktaydılar. Şimdi AKP döneminde sonlandırıldı. Kestiğiniz ağaçlar size tabut olacak diye çarpıcı bir şeyde kullanmış. Ve şey de demiş yani, mermer ocağı açılmasının burada hem doğaya hem Antalya'ya hem de her şeye ihanet demiş yani. En görkemli A platformu sözcüsü Hediye Gündüz Hanım da bunu söylemiş. Yani katliamın bir an önce durdurulması gerekiyor demiş. Çok acayip yani. Antik kent kalıntılarını ne yaptınız? Sahipsiz bu kentlere de çıkılmıyor. Mevcut ülkeye sahip çıkılmıyor. Bu yeni değil mi? Yani ben yeni gördüm evet. Aralık yani, Aralık 30 yani. Aralık 2014 30. tarihli. T24. Yani aslında şöyle de yorumlayabiliriz belki. 2014'ü Türkiye için yorumlasak herhalde ağaçlara, ormanlara saldırı yılı olarak tanımlayabiliriz. Bu da artık son şeyi oldu. Son gününde bu geçti. Yani 800 yıllık sedir ağaçlarını da yok ederek buna bir yani son çiviyi çakmışlar yani. Kısaca. Ve sedir ağacı da tabii Akdeniz medeniyetlerinin en evet tipik simgelerinden biri yani. Lübnan bayrağında vardı. Lübnan bayrağı evet, evet. Ve Fenikelilerin. Evet. Fenike medeniyetinin şey evet böyle. Yırca'dan işte Validebağ'dan geçen sene Gezi'den şimdi Antalya'nın sedir ağaçlarına kadar. Evet, iyi bir yılı kapatmadık bu açıdan. İnşallah 2015 evet, daha iyi büyük olur. Büyük bir iklim hareketi de başladı. Evet. Türkiye'de de her tarafta büyük bir mücadele de var. Seneye daha umutlu haberler vermek umuduyla o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.